ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां, ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ, ये कायनात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं, वो है कौन? कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा। नाम? जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम। सोच रहा हूँ इससे पूछो उस लड़की का नाम, सोच रहा हूँ इससे पूछो उस लड़की का नाम। हे हे आहा के आने से रंगों में डूब गई है शाम, सोच रहा हूँ इससे पूछूं उस लड़की का नाम, सोच रहा हूँ इससे पूछूं उस लड़की का नाम। हे हे आहा हा रंग है सोना रूप है चांदी आंखें हैं नीलम, होंठ है कलियां दांत है मोती जुल्फें हैं रेशम। ओ हो हो ओ हो, रंग है सोना रूप है चांदी आंखें हैं नीलम, होंठ है कलियां दांत है मोती गजल है, जैसे कमल है जैसे झलकता जाम। सोच रहा हूँ इससे पूछूं उस लड़की का नाम, सोच रहा हूँ इससे पूछूं उस लड़की का नाम। हे हे आहा पलकों की छाओ सांस की खुशबू बाहों का संदल, माथे का सूरज तन के उजाले चाल की ये हलचल। ओ हो हो ओ हो, पलकों की छाओ सांस की खुशबू बाहों का संदल, माथे का सूरज तन के उजाले चाल की ये हलचल। जिस्म सुनहरा चांद सा चेहरा दिल के लिए आराम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं